Gazetelik.com Podcast. Bugün 6 Mayıs 2006 Cumartesi Gazetelik Podcast sinema bülteniyle karşınızdayız. 5 Mayıs 2006 Cuma günü 3 yeni film gösterime girdi. Bu filmlere hep beraber göz atalım. İlk filmimiz Görevimiz Tehlike 3. Yönetmeni Jeffrey Abrams'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Tom Cruise, Vink Rames, Kerry Russell ve Philip Seymour Hoffman. Aksiyon macera türündeki film 2006 ABD yapımı. Tom Cruise Mission Impossible 3 ile gizli ajan Ethan Hunt rolüne geri döndü. Üstelik bu kez karşısında bugüne kadar yüz yüze geldiği en zorlu düşmanı var. Yaptığı işlerden en küçük bir pişmanlık veya vicdan azabı duymayan uluslararası silah ve bilgi sağlayıcısı Owen Devian'ın hakkından gelmek zorunda. Diğer bir filmimiz ise Matador. Yönetmenliğini Richard Shepard'ın yaptığı filmin baş oyuncuları Pierce Brosnan, Greg Kinnear ve Hope Davis. Suç komedi türündeki film 2005 ABD, Almanya, İrlanda ortak yapımı ve 96 dakikalık süreye sahip. Julian Knowles işini iyi yapan bir kiralık katil, Danny ise bazı mali sıkıntılar çekiyorsa da ilk andaki heyecanını yitirmeyen aşkları sayesinde 10 yıllık evli bir adamdır. Yeni bir iş için Mexico City'ye geldiğinde bir otel barında bu iki adam karşılaşırlar ve ortak hiçbir yanları yokken daha önce hiç tatmin edemeyecekleri bir biçimde birbirlerine ihtiyaç duyan iki insan oluverirler. Vizyona giren son filmimiz ise Anne ya da Leyla. Yönetmenliğini Mesut Üçakan'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Turgay Başyayla, Aylin Coşkun ve oğul Can Gezgin. Dram türündeki film 2005 Türk yapımı ve 90 dakikalık süreye sahip. Nezih bir semtte babası ve dadısıyla birlikte yaşayan 10 yaşındaki Kerem, yıllardır haber alamadığı annesinin yokluğu nedeniyle derin ruh sarsıntıları yaşamaktadır. Sonunda dadısından annesine ait olduğunu öğrendiği bir fotoğraf alan Kerem, babasının ilgisizliği karşısında evi terk edip Beyoğlu'nda annesini aramaya başlar. Kerem önce annesinin geçmişte yanında kaldığı kadını bulur. Ancak annesini kötüleyen yaşlı kadın yalnızca Kerem'in umudunu kırar. Kaybettiklerini Beyoğlu'nda arayan tek kişi küçük Kerem değildir. Vizyona giren filmler bunlardı. Şimdi de sıra geldi sinema dünyasından sizlere aktaracağımız son gelişmeler. Jim Carrey, Nicole Kidman gibi isimleri başlı başına gişe yapan Hollywood yıldızlarının ücretleri aşağı çekiliyor. Neden mi? Entertainment Weekly dergisine göre filmleri 2 milyar dolar gişe yapan Jim Carrey'nin bir film için 25 milyon dolar istemesi artık biraz riskli. Dergide bu hafta ele alınan konu Hollywood'un ünlü yıldızlarının kazandıkları paraya deyip değmedikleri. Bu isimler arasında kimler mi var? Nicole Kidman, Jim Carrey, Will Ferrell ve Eddie Murphy. Yıllardan beri uçuk rakamlar alan yıldızların ücretleri artık düşüyor. Bunun nedeni ise film yapım maliyetlerinin günden gün artması, buna karşılık box office rakamlarının yapımcıları yeterince tahmin etmemesi. Bruce Almighty, yani Aman Tanrım gibi birçok başarılı yapıma imzasını atan Jim Carrey, 90'lı yıllarda en göze isimlerden biriydi. Ancak Carrey'nin yüksek bütçeli son filmi Fun with Dick and Jane, Amerika bilet satışlarında 100 milyon dolara zorlukla ulaşabildi. Risk altındaki tek isim Carrey değil elbette. Soğuk Dağ filminin Oscar'lı güzeli Nicole Kidman, son yıllarda rol aldığı Stepford Kadınları ve Tatlı Cadı filmleriyle hayal kırıklığı yarattı. Hal böyle olunca yıldızlar istedikleri ücretleri alamaz oldular. Birçok stüdyonun yöneticilerinin ağzından aktarılan haberde filmlerin yapım maliyetlerinin yüksek olması ve daha birçok nedenden dolayı istedikleri ücretleri alamayan yıldızlara da başka bir yol açılmış. Şimdi ünlü aktör ve aktrisler ücretlerinin büyük bir kısmını kar ortaklığı sayesinde elde ediyorlar. Tabii film gişede başarısızlığa uğramazsa. Ancak Hollywood'da bir isim var ki aldığı 25 milyon doların her kuruşuna değdiği düşünülüyor. Kimi bu isim? Dünyanın para getiren tek etiket ismi olarak değerlendirilen iki Oscar ödüllü Tom Hanks. Hanks'i 19 Mayıs'ta vizyona gelecek Da Vinci Şifresi'nde bir simge bilim profesörü olarak izleyeceğiz. Diğer bir haberimiz ise geçtiğimiz haftalarda vizyona giren Buz Devri 2 hakkında. Buz Devri 2 Erime Başlıyor adlı animasyon film Türkiye ve dünyada gişe rekorlarını alt üst ediyor. Film Türkiye sinemalarında 17 gün içinde 588.308 seyirciye ulaşırken uluslararası gişe hasılatı da 374 milyon doları aştı. Filmin Türkiye dağıtımını üstlenen Özen Film yetkililerinden alınan bilgiye göre Buz Devri 2 son haftaların en çok izlenen filmi oldu. Serinin 14 Nisan'da seyirciyle buluşan ikinci halkası bu süre içinde 588.308 seyirci topladı. ABD ve bazı ülkelerde 31 Mart'ta seyirciyle buluşan film bu süre içerisinde de büyük ilgi gördü. Sinema sektörünün önde gelen yayın organı Variety'nin internet sitesindeki habere göre filmin ABD sinemaları hariç tutularak hesaplanan uluslararası hasılatı şimdiye kadar 373.6 milyon dolara ulaştı. Yapım böylece 9 Aralık 2005 tarihinde gösterime giren Narnia Gönlüklerinden bu yana 5 hafta önce uluslararası gişe hasılatı listesine bir numara oturan ikinci film oldu. Buz Devri, Ice Age filminin hemen arkasından ise korkunç bir film serisinin 4. halkası geliyor. Seyirciyle 2 hafta önce buluşan film bu süre içerisinde dünya çapında toplam 126 milyon dolar hasılata ulaştı. Diğer bir haberimiz ise Bitirimler Acele Ediyor. Chris Tucker ve Jackie Chan'ın yine başrollerinde olacağı Bitirim ikili 3 için çalışmalar hızlandı. İkili 2007'nin yazına damgasını vurmak istiyor. X-Men The Last Stand'in yönetmeni Brett Renner'ın çekeceği Bitirim ikili serisinin 3. filminin yapımı için yeşil ışık yandı. Chris Tucker ve Jackie Chan'ın yine başrollerini paylaşacağı filmin bu yaz yapımına başlanması ve önümüzdeki yıl yaz aylarında da vizyona girmesi bekleniyor. Baş müfettiş Lee ve dedektif James Carter yeni bölümde organize suç ailesi Triad'ların kanadıyla savaşmak zorunda kalacaklar. Olaylar ise bu kez Paris'te geçiyor. Bitirim 2'de vizyona girdiği dönemde 240 milyon dolar hasılat elde etmiş, devam filmi ilk filmi geçerek 350 milyon dolar kazanmıştı. Tucker 3. filmde rolü için 20 milyon dolar alacak. Bunun yanı sıra hasılatında %20'sini cebine dolduracak. Chan ise 15 milyon dolar ve film gelirinin %15'inin yanı sıra filmin ve Çin ve Hong Kong'daki dağıtımcılığını da alacak. Diğer haberimiz ise Hugh Jackman'la ilgili. Hugh Jackman Wolverine olarak benimsenmiş olsak da ünlü aktör kendini tek bir karakterle sınırlamamaya kararlı. IGN'in bildirdiğine göre Jackman The Tourist adlı gerilimin başrolüne soyunmaya hazırlanıyor. Ünlü yapımcı Arnold Rifkin'in anlattığına göre Jackman'la görüşmeler devam ediyor ve her şey yoluna giderse aktör önümüzdeki hafta filmin altına imzasını atacak. Kimin yönetmenliğine sinemaya geleceğini henüz bilmediğimiz gerilimde hayatta yapamayacağı hiçbir şey olmadığına karar veren bir adamın hikayesi anlatılacak. Yapılabilecekler listesinde cinayetinde yer alması Jackman'ın The Tourist'i şimdiden ilginç kılıyor. Ve son haberimiz de Altın Portakal'la ilgili. 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını bu yıl Yolun Usta yönetmeni Şerif Gören yapacak. Realena'nın sponsorluğunda TÜRSAK, Aksav İşbirliği ile bu yıl 16-23 Eylül 2006 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanlığını Şerif Gören yapacak. Şerif Gören 1975 yılında Endişe ile En İyi Yönetmen ve 1999 yılında Yaşam Boyu Onur Ödülleri'ni aldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne bu kez jüri başkanı olarak konuk oluyor. 1982 Cannes'da Altın Palmiye Ödülü'nü alan Yol filminin yönetmeni olan Şerif Gören'in 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması'nın jüri başkanlığının görevini üstlenmesi üzerine festival başkanı Engin Yiğitki şöyle konuştu. Türk sinemasına ve kültürüne büyük katkılar sağlayan üst yönetmenin büyük katkısını Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin jüri başkanı olarak da sürdürmesinden mutluluk duyuyorum. 43. Antalya Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Yönetmen Şerif Gören, 1970 yılında çektiği ilk filmi Piyade Osman'da başlayan filmografisine Endişe, Almanya Acı Vatan, Deprem, Yılanların Öcü, Beyoğlu'nun Arka Yakası, On Kadın ve Amerikalı gibi her birinin Türk sinemasına özel yeri olan son derece önemli filmler ekledi. Sinema dünyasından aktaracağımız haberler bu haftalık da bu kadar. Ve bu hafta içerisinde podcast bültenimizde yer vermeye başlayacağımız yeni bir köşemiz var. Haftanın DVD'si. Haftanın DVD'si köşesinin ilk konu ise gerçek dedikodu. Rumor has it. Yönetmenliğini Rob Reiner'ın yaptığı filmin başrol oyuncuları Shirley MacLaine, Kevin Costner ve Jennifer Aniston. Filmin konusu ise şöyle. En sonunda ailesindeki tuhaf ve egzantrik şeylere bakıp bu insanlar da kim acaba diye kendi kendine soran herkes için bir film yapıldı. Jennifer Aniston'ın başrolde oynadığı ve Rob Reiner'ın yönettiği film, aile, aşk, evlilik ve diğer yıkıcı güçler üzerine romantik bir komedi. Aniston, nişanlısıyla kız kardeşin düğününe katılmak için eve dönen ailenin kara koyunu Sarah Hettinger rolünde. Kendisini sakin, düzgün ve zengin bir hayat süren ailesine ait hissetmemektedir. Kevin Costner, Shirley MacLaine ve Mark Ruffalo'nun eğlenceli ve filme renk katan performanslarıyla Sarah ailesinin ne sakin ne de düzgün olmadığı fikrini uyandıran sırları bir bir ortaya çıkarırken ona katılın. Hikayenin adı dedikodu, kahkahalar ise gerçek. Film DVD'nin özel seçenekler arasında sinema fragmanı, interaktif menüler ve sahne seçimi gibi özellikler de bulunuyor. Filmi satın almak için gazetelik.com/sinema adresine uğrayabilirsiniz ve buradaki linkten de filmi satın alabilirsiniz. Gazetelik Podcast Sinema Bülteni'nden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta vizyona yeni gelen filmler, sinema dünyasından haberler ve haftanın DVD'si köşesiyle tekrar karşınızda olacağız. Günün 24 saati gazetelik.com/sinema adresinden sinema dünyasındaki en son gelişmelere ve filmlere ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.